Yürürken şöyle yürürdü, adetini ibadete çevirmiş olursun. Yokuştan aşağıya yürüyor gibi yürüyordu. Ve çevreyi diksetmiyordu, etrafa bakmıyordu çok. Önüne bakıyordu yürürken. Adetini ibadete çevirmiş olursun. Evet, adetin ibadete çevrilmesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek tavırlarına ve davranışlarına uyuma cehdi ve gayreti içinde bulunmaya bağlıdır. Ameller niyetlere göredir. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Allahümme ecmel şemlena ümmeti Muhammedin la siyema şemle ihvanina ve ahavatina ve asdikaina ve sadaikana ve ahbabena ve ahibbana fi kulli enhail alem ve fi kulli nevahil hayat. Allahümme ecmel şemlena, Allahümme ellif beynena, Allahümme eyyidna bi ruhin min indik. اللهم علمنا من لدنك علما اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى اللهم انصرنا على أعدائنا ربنا انصرنا على أعدائنا مولانا انصرنا على أعدائنا كائنا من كان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم